Miraude portietan, organ bidez kolhan. Miraude portietan, organ bidez kolhan. Bere deskantzi ala, hanardiak alhan. Oizan igorten tie, olhapen behera. Artzan hogaizua, eman igida. Haratzen utzulditian, komendaieta.